nie być tak pięknie i łatwo w noc ognia i popiołu. Pluć dymem i żarem. Nie opowiadaj o nas po kolacji, bo przyjdziemy we śnie ze zgagą i koszmarem. Hałasem rozgniewanego morza, sykiem ciekłego ognia, skowytem kotek wrój. Od czasu do czasu trzeba sobie przypomnieć, jaka to jest świetna, świetna płyta. Król, nagranie Ćmy z jego solowego debiutu. Ta godzina wypełniona będzie utworami, nie zawsze pochodzącymi z debiutanckiej płyty. Za chwilę zresztą właśnie takie utwory z kolejnej płyty artystki, która właściwie jest w takim wieku, że mogłaby debiutować, bo jest bardzo młoda i bardzo pracowita i samodzielna, ale to za chwilę. Także będziemy rozdawać zaproszenia. Czekają na swoich właścicieli zarówno zaproszenia na festiwal Freeform, jak i na festiwal Avantart, ale to nie jest jeszcze ten moment, aby dzwonić. Proszę zaczekać na właściwy sygnał i wtedy będziemy rozdawać. Ale teraz z wielką przyjemnością otwieram płytę Izy. Izy Lach. Go ahead, just say it loud. You needed me to play. I can believe. I'll let you to lead the game. I feel pressure all over my skin, all over my head, all over my body. And the rest lays in my brain. I can't stress over your love, over your. To nagranie podebrałam z nowiutkiej płyty Izy, Iza Lach. Właściwie zastanawiałam się, dlaczego powiedziałam tak, nawiązując do jej wieku, że mogłaby być debiutantką. Wiem, że wynika to z takich doświadczeń, że kiedy pierwszy raz w życiu usłyszałam Izę Lach śpiewającą i zobaczyłam teledysk do jej utworu, to wiedziałam, że jest młodszą siostrą Łukasza Lacha i w związku z tym to bycie młodszą siostrą już na zawsze skaziło postrzeganie Izy jako młodszej. Co tak naprawdę przecież jest zaletą i plusem, biorąc pod uwagę jej doświadczenia. Painkiller to nowiutka płyta, która jest w sprzedaży. Naprawdę świetnie nagrana i świetnie wydana płyta popowa. Muzyka, która z jednej strony wydaje się po prostu jakby tak od niechcenia nagrana i nie błyszczy, nie wybucha, nie ma tam jakichś super trików, które miały podkręcać zainteresowanie, a z drugiej strony naprawdę wchodzi w ucho. Dwa razy dwa nagrania, a właściwie dwa nagrania z płyty Painkiller Iza. Tak podpisuje Iza Lach swoje płyty, więc tak można tego albumu szukać. Teraz idąc ścieżką przez naszą polską muzykę, kolejny wykonawca już czeka, ale może to jest dobry moment, żebyśmy... A, wiesz, ta myszka tutaj zgrzyta. Czy to zgrzytanie jest obiecujące? Może spróbujemy rozdać zaproszenia, bo przecież w ten weekend w Warszawie to Freeform Festival. Ta edycja w maju nie doszła do skutku i teraz szansa na to, aby się cieszyć muzyką na różnych scenach graną przez 2 dni. Wśród gwiazd, o czym pewnie wszyscy już wiedzą, między innymi panowie z Moderata, a także oczywiście reprezentacja silna polskich artystów. Warto się wybrać albo w piątek, albo w sobotę, ale nasza propozycja dotyczy dnia drugiego, czyli soboty. Mamy do oddania w dobre ręce zaproszenia na Freeform na dzień drugi. Zaproszenia są podwójne. 2 dwójki, 7 trójek. Bartek czeka i oddaje w dobre ręce. Muszę się wychylić, żeby sprawdzić. A, to będzie do tańca. Duet The Dumplings, How Many Knives z ich debiutanckiej płyty No Bad Days. Raz jeszcze pozdrawiam zespół i pozdrawiam ten tytuł płyty. Zaproszenia na Freeform odnalazły swoich właścicieli, ale jest jeszcze szansa i propozycja dla tych, którzy chcieliby wybrać się z naszymi zaproszeniami we Wrocławiu na festiwal, który rozpocznie się 7 października. Avant Art, po raz 7. zresztą we Wrocławiu. Festiwal, który łączy w sobie różne dziedziny sztuki, koncerty, performance, spotkania, a także filmy, które można podczas festiwalu oglądać. One oczywiście wszystkie wybrane są pod pewien pomysł. O tym pomyśle w programie alternatywnym Kostas Gorga Kopulos opowiadał szeroko i można te rozmowy znaleźć na stronie Polskie Radio PL / Trójka, więc nie będę opowiadała o wszystkim. Powiem o zaproszeniach, które mamy. Możemy oddać w dobre ręce. Zaproszenie na koncert Johna Paula Jonesa 11 października. Możemy oddać w dobre ręce zaproszenia na koncert Peaches, które odbędzie się 10 października i możemy oddać w dobre ręce zaproszenia na koncert Zeit Kreuzera, który będzie miał miejsce 12 października. No i to jest nasza propozycja na dziś. 2 2 7 3 czekamy na chętnych. Avant Art Festival od 7 października startuje we Wrocławiu. Medytacje żywiołów. Słowa te dedykuję wszystkim ludziom ognia na ziemi, ludziom słońca. Dedykuję je Tobie. Spójrz teraz w niebo. Jest błękitne, majestatyczne. Swoją uwagę przyciąga słońce. Przypomina ono kulę ognia, zawieszoną tuż nad tobą. Poczuj, jak promieniuje przyjemne ciepło. Poczuj, jak promienie tego ciepła wpływają do 7 czakramu w okolicy ciemiążka. Oddychaj promieniami ciepła. One swobodnie przenikają do 3 oka, gardła, serca. Obserwuj to i poczuj to. Poczuj. Prawdźmy. Wypuszczam dym. Jestem tym ogniem. Zapalam znicze. Ściągam dym. Ja płonę, ty tańczysz. Ja tańczę. Thank you. Tak ładnie się połączyli Elton John i Robert Piernikowski. Ogień i Lom, ale Kamera. Nagrania dwa. Przed finałem, w którym pojawi się Oester z Anną Karwan ze specjalnej płyty wydanej przez Polskie Radio z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na zakończenie jeszcze tylko powiem, że na naszej stronie Polskie Radio /Trójka można sprawdzić tytuły i utwory w zakładce audycje. Program alternatywny właśnie dobiega końca. Także na naszym Facebooku, który można znaleźć wpisując dwie literki PS albo PS Gra, jak pani Szydłowska, czyli ja. Ja mówię już do usłyszenia, także w imieniu Bartka Gila i Iwanki Kunewy, która program zrealizowała. To do usłyszenia. Kroplisty deszcz smutkiem osnął świat. Czekał żołnierz na tę chwilę, tyle długich lat. Pokonamy strach, nie ma w nas nienawiści. Walcz tu za bliskich, mamy żyć w tym, znamy misji. Plan jakiś nie w tych map, kto wyniszczył kraj. Ogień, iskry, strzał, wiesz, miałem sen. Krew naszej ziemi, sól, na niej czerwień i bieg. Za nią serce i ból, o wolności marzenie. Nie mam nic, by oceniać, byle żyć, mówią kłamstwa domena. Tylko nerwy, stara prawda. Każdą wojnę wygrywają rezerwy. Nie ma ludzi majętnych, zawsze trafia na miękkich. Świat odpłaca potem złamanie w szczęki. Kto następny, tu załapie powietrze. Nic nie tracę, bo jestem. Nikt nie płacze, bo jestem. Pyta w myślach Boga, kto się naje zwycięstwem. Witali mnie w piekle, jakbym nie widział się, nie bym uwierzył w ten przekręt. Wolność walczy o ciebie, twoją miłość i serce. Żyję chwilą nie wiecznie, czas łapie w ręce, zamieniam go w sen. Podobno to możliwe życia, przemiana w sen. Odporny na thriller, chociaż przeważa gniew. Wybacz mi, że słyszę w duszy syren i śpię. Deszcz, kroplisty deszcz nad Warszawą kap. Zamógł na nim już karabin, hełm pokrył ardza. Żołnierz nieco to lęku dreszcz, nad Warszawą ciągle pada kroplisty deszcz. Kroplisty deszcz. Deszcz, kroplisty deszcz, chłodzi jego skroń. Ładuje swoim sercem zamiast kuli. Zapada zmrok, przestawiam wzrok. Widzę wyobraźni ludziom poległym hołd. Powiedz mi skąd życie zsyła na front. Innych zabija broń, sypany proch. Wydany rozkaz, broni się Polska. Za język, religię, kulturę, krajobraz. Znów słyszę ognia, gotuje zbrodnia. Stu na jednego, stosunek torna. To nasza dynastia, kwiat rodu Kraka. Warszawa płonie, ogień tańczy na dachach. Zasypiam, widzę ten świat z lotu ptaka. To mój spokój, co wraca jak hałas i chaos. Wyprawa na Marsa, została garstka. Nie czuć wiatru na żaglach, tylko sen o wolności powraca. Deszcz uczy płakać, świata lunapar. Choć nie pada deszcz, płyną czyjeś łzy. Zginął żołnierz, nie doczekał jasnych, lepszych, lepszych dni. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment trzeci. Budzę się rano i słyszę stukot ptasich dziobów. Wisząca na werandzie słonina zamarzła na kość. Bogatki, modre i mniszki próbują uszczknąć skamieniały tłuszcz. Powietrze jest zeszklone i nieruchome. Drewniana konstrukcja domu przenosi najcichsze dźwięki. Szaro-błękitne światło poranka wypełnia pokój. To jest ten sam blask, co w dzieciństwie, gdy była niedziela albo ferie i zostawało się dłużej w łóżku, sam na sam z wyobrażeniami na temat wszystkich przyszłych światów. W łóżku było sennie i ciepło, ale wystarczyło wysunąć dłoń, by poczuć jasny, błękitny chłód. Parę dni temu zakopałem się w zaspach nad PGR-em. W tym miejscu droga wspina się za kosami i potem przez kilometr biegnie płaskim odcinkiem przez przełęcz. Z nagich łąk wiatr zgania śnieg i białe jęzory zasp zamykają przejazd. Trzeba się cofać, brać rozpęd i wbijać coraz dalej w sypkie, zdradliwe pola w nadziei, że za którymś razem uda się przedostać na drugą stronę. Ale mnie się nie udało. Auto zawisło na podwoziu i bezradnie obracało kołami. Nie miałem ze sobą łopaty, łańcuchów, nic. Było minus 20 i wiało. Ze wszystkich stron niosło oślepiające, kąśliwe tumany. Zima dopiero się zaczynała. 20 lat temu co tydzień wędrowałem tędy z plecakiem do sklepu, by stanąć w tej dziwnej, ni to feudalnej, ni to społecznie sprawiedliwej kolejce. W grudniu, w styczniu wracałem o zmierzchu. Zatrzymywałem się na przełęczy i patrzyłem w dół. W stajniach zapalały się światła i zaczynał wieczorny obrządek. Dym z kominów wspinał się pionowo. Niebo na zachodzie płonęło jak złote lustro. Osada unosiła się niczym arka wśród bezmiarów mroku. Słychać było szczekanie psów. Z uchylonych drzwi stajni unosiła się para. Owce leżały w półmroku i jej przeżuwały. Ludzie pachnieli tak samo jak zwierzęta i tak samo rodzili potomstwo. Po 150 zł na dziecko. W domach, obok stajni. Zaraz za ścianą zaczynała się ciemność i ciągnęła kilometrami. Ale tutaj było ciepło i pachniało gnojem i sianem, jak w Betlejem. Ponieważ mieli się rodzić niczym nowi bogowie i zaludniać ziemię aż po najdalsze krańce. Stawałem na przełęczy, zrzucałem plecak, patrzyłem i czułem kołysanie ciemnych wód. Oni tam karmili i poili bydlęta, potem siebie i układali się do wczesnego snu. Spokojni, że uczyniono z nimi przymierze, gdy wchodzili do korabia z synami swymi, żonami i żonami synów. Tak było w 1986 roku. W sklepie zawsze była słonina pasztetowa, marmolada w 5-kilowych puszkach, makaron, ryż, cukier, herbata, a w dniach dostawy jeszcze chleb i marcowe. Nigdy niczego nikomu nie brakowało. Tak mieli obiecane. Tycowa wynosiła na plecach worek bochenków. Przechodziła przez drogę, wspinała się na wzniesienie i wchodziła do domu. Kroiła kromki, smarowała, stawiała talerz i wołała dzieci. Wychodziły z głębi chałupy, z półmroku i otaczały stół. Pod nagimi ścianami stało kilka sprzętów. W rogu żelazna kuchnia. Płonął w niej ogień i było ciepło. Z Ułan-Udę do Czyty było 557 kilometrów. Jechaliśmy w dzień elektrycznym bez przedziałów. 7 albo 8 godzin. Co jakiś czas stawaliśmy w miejscach, gdzie bezkresna zielona powłoka pękała na chwilę i wyrastały spod niej ziemniste zabudowania. Nagie drewno, eternit, płoty albo coś w rodzaju miasteczka. To przypominało trochę wschodnią Polskę, dalekie Podlasie, ale rozcieńczone tym bezkresem. Stamtąd przychodzili ludzie i wsiadali. Byli dziwnie ubrani, zwłaszcza chłopaki, pstrokato i od sasa do lasa. Na tle swoich stron wyglądali jak egzotyczne ptaki, ale to był pewnie lumpeks albo tania chińszczyzna. Wszystko jakieś niedobrane, niedopasowane, jakby znalezione, z napisami, naszywkami i hasłami wszechświatowego wirtualu. Wsiadali, stawali w przejściu między wagonami, bo zaraz mieli wysiadać. Za 50, za 100 kilometrów. Znałem ich twarze. zapamiętałem z radzieckich filmów widzianych w dzieciństwie. Wcale się nie zmienili. Tyle, że teraz byli kolorowi, a wtedy czarno-biali. Wtedy w kanciastych marynarkach i kaszkietach, a teraz niczym aniołowie postnowoczesnej ikonosfery. Szli przez opłotki i kartofliska pod niebem Syberii w dresiarskich szarawarach i kapotach ostemplowanych emblematami globalnej wspólnoty. Przez piachy po kostki w kitajskich ribokach, stare drewno, piach i potem od razu ten postświat podróbek. Nic pomiędzy. Może pomiędzy rzeczywiście nic nie było. Wziała pustka po komunizmie, próżnia. I dlatego ta chińszczyzna, ten śmietnik, ten cud nowego egalitaryzmu puchł i rozprężał się, nie napotykając żadnego oporu. Sam miałem w kieszeni okulary słoneczne firmy OK. Kupiłem je w Irkucku od Chińczyka za 100 rubli, czyli trochę więcej niż 10 zł. Nie mogłem oderwać oczu od tych chłopców w przejściu. Wyglądali tak, jakby ubierali się po cienku. Żółte z fioletowym, różowe z niebieskim, za duże, cudze. Wyruszyli z Bałkanów, żeby zasiedlić tutejsze doliny. Zanim zbudowali swoje cerkwie i wsie, pokonali tysiące kilometrów. Często wyobrażałem sobie tę wędrówkę. Szli gdzieś z gór dynarskich, pokonywali dolinę Dunaju i wkraczali w Karpaty. Mieszanina krwi dackiej, iliryjskiej i trackiej, wypędzona w góry przez nadciągających z północy Słowian. Gnali swoje owce, barany i bydło w poszukiwaniu pastwisk. Szli tam, gdzie była trawa. Lubiłem sobie ich wyobrażać, jak wędrują w głąb kontynentu, coraz dalej od ciepłych wiatrów znad Śródziemnomorza. 1000 lat powolnej wędrówki. Morlachowie, Arumuni, Kucowołosi. Zapomniane albo wymarłe plemiona. Z upływem wieków odchodzące w niepamięć albo w coraz wyższe góry, w ucieczce przed Słowianami, Tatarami albo Turkami. Dawni Rzymianie w szałasach, w kierpcach, w deszczowe dni uwalani owczym gnojem, gdy musieli pod gołym niebem doić swoje stada. Wiecznie niewyspani, bo w Karpatach wilków i niedźwiedzi było wtedy więcej niż ludzi, więc musieli palić ognie i czuwać. 1000 lat... zanim dotarli tutaj, już bez pamięci drogi, którą przybyli, bez pamięci Rzymu, Ilirii i Dacji, ściśnięci w dolinach płot w płot, chałupa przy chałupie, w cieniu drewnianych cerkwi, przypominających kształtem murowane kościoły katolików. Po drodze zruszczyli się i nasiąkli słowiańszczyzną, wiedli na pokuszenie mijane ludy, które wypuszczały się z nimi na wędrówkę. Karpaty były wtedy niemal bezludne. W nocy było ciemno, a w dzień pusto. Mleko, ser, czasami mięso i jakieś podpłomyki. Wyobrażam sobie to wszystko, żeby nie zaginęło. Doliny po wysiedlonych wsiach zarasta las. Kamienne resztki pochłania ziemia. Po prostu znikają w jej wnętrzu, a ona przyrasta jak żywe ciało. Wystarczyło 60 lat i prawie nie ma śladów. Łuny na niebie, zgliszcza, swąd spalenizny. Zaprzęgi i ludzie ciągną bez końca na północ, do stacji kolejowych i obozowisk pod gołym niebem. Nie mogliśmy zabrać ani psów, ani kotów, ani kur. Jeszcze dziś widzę psa przywiązanego do budy i słyszę jego wycie. Wojsko pilnuje, by ludzki wąż pełzł w stronę przeznaczenia. Na fotografiach, które zostawił po sobie Jan Gerhardt, żołnierze mają PM-y, pepesze, zwykłe kabeki. W tle wstają płomienie. Jest gorąco, więc chłopcy podwinęli rękawy i porozpinali mundury. W kwietniu 1947 zaczął się ostatni etap wędrówki, podjętej 1000 lat temu na Bałkanach. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że w najbliższy piątek też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu profesor Wojciech Nowak oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Podwójny album Męskie Granie 2014, a na nim m.in. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Artur Rojek, Nosowska, Brodka, Dawid Podsiadło, Skubas, Nowe Sytuacje i Lux Torpeda. Polecam gorąco. Piotr Stelmach. Album Męskie Granie 2014 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Twoje dziecko uczy się od ciebie. Daj mu przykład i pokaż, jak dobrze jest się dzielić. Już w najbliższy piątek i sobotę weźcie razem udział w zbiórce żywności Podziel się posiłkiem, organizowanej w sklepach w całej Polsce. Zakupcie produkt żywnościowy i przekażcie go do zbiórkowego kosza ustawionego przed kasami. Tysiące dzieci czeka na waszą pomoc. Lista sklepów na podzielsieposiłkiem.pl. Organizator Banki Żywności. Partner Danone. Cały Kazio to jakby połowa mojego sukcesu. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek. Wystąpią m.in. Maria Czubaszek, Ewa Bem, Katarzyna Groniec, Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Kabarety Hrabi i 7 minut po. 10-12 października. Polanica Zdrój. Patroni. Zwierciadło Plejada i Radiowa Trójka. Zapraszam. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 października, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. 2 lata starań jest efekt. Amerykański Departament Stanu ostatecznie zatwierdził sprzedaż Polsce 40 pocisków dalekiego zasięgu typu powietrze-ziemia. Będziemy negocjowali ze stroną amerykańską szczegóły. Prawie 40 zarzutów dla byłej naczelniczki poczty w Gdańsku, grozi jej 5 lat więzienia. Zmysł powonienia może być zwiastunem nadchodzącej śmierci. Naukowcy przeprowadzili zapachowy test i doszli do takiego wniosku. Pozostało już tylko ustalenie detali z producentem. Amerykański Departament Stanu ostatecznie zatwierdził sprzedaż Polsce 40 pocisków manewrujących dalekiego zasięgu typu powietrze-ziemia. Wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy. Jestem zadowolony z tego, że bardzo szybko amerykańskie władze się uporały ze swoją procedurą. Pamiętamy przykład Finlandii, która 8 lat czekała na taką zgodę. Teraz trzeba jeszcze ustalić szczegóły. To znaczy kwot, szczegółów dostaw i też chcę Państwa uwagę zwrócić na to, że to nie jest tylko kwestia samych pocisków manewrujących, ale całego pakietu, więc w ciągu najbliższego czasu spodziewam się, że takie negocjacje ze stroną amerykańską odbędziemy i będzie to bardzo istotne wzmocnienie naszych F-16. Pocisk przeznaczony jest do zwalczania celów o wysokiej wartości, dobrze chronionych, stałych i ruchomych. Ma zasięg 370 km i jest zdolny do przenoszenia głowicy bojowej o masie około 500 kg. Specjaliści podkreślają, że to bardzo nowoczesna broń. Dam sobie radę, zapewnia szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna. Polski minister spraw zagranicznych wrócił właśnie z pierwszej zagranicznej podróży, odwiedził Paryż i Berlin. Spotkał się tam z francuskim i niemieckim odpowiednikiem, a rozmowy dotyczyły zmian klimatycznych, sytuacji na Ukrainie oraz współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Dawno już żaden polski minister nie był tak uważnie obserwowany przez dziennikarzy. Grzegorz Schetyna objął tego ministra spraw zagranicznych po 7 latach ministrowania Radosława Sikorskiego. Dużo trudniej, ale będę sobie dawał radę. Mówił Schetyna po powrocie do Warszawy. Jeszcze przed wizytą zastanawiano się, w jakim stopniu nowy minister włada angielskim, bo jego poprzednik posługiwał się biegłym oksfordzkim. Okazało się, że zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie Grzegorz Schetyna nie korzystał z tłumacza i rozmawiał po angielsku. Powiedziałem ci, że twój francuski nie jest jeszcze doskonały, a ja nie mówię po polsku, więc rozmawiali rozmawialiśmy po angielsku. Mówił w Paryżu francuski minister Laurent Fabius. Z kolei Grzegorz Schetyna zwracał się po imieniu do swojego niemieckiego kolegi, co w dyplomacji jest oznaką dobrych relacji. Minister Steinmeier, Frank, powiedział, że te relacje polsko-niemieckie są tak dobre, że trudno, żeby były lepsze. Z wypowiedzi Grzegorza Schetyny wynika, że będzie on kontynuował dotychczasową politykę zagraniczną rządu. W przeciwieństwie do Radosława Sikorskiego, Grzegorz Schetyna nie posługuje się jednak Twitterem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koncie wyłudzenie ponad 200 tysięcy złotych i podrabianie podpisów, w tym swojej zmarłej matki. Byłej naczelniczce poczty przy ulicy Gronostajowej w Gdańsku grozi do 5 lat więzienia, a prokuratura Gdańsk-Śródmieście zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia. 36-letnia Aneta W. usłyszała w sumie 38 zarzutów. Dotyczą one wyłudzenia z banku pocztowego kredytów gotówkowych, powiedziała mi szefowa gdańskiej prokuratury Renata Klonowska. Do przestępstw dochodziło w 2012 i 2013 roku. Proceder wyszedł na jaw, gdy na policję zgłosiły się poszkodowane osoby, na których nazwiska zawierane były kredyty. Wśród nich były koleżanki z pracy, naczelniczki poczty i jej rodzina, m.in. siostra, były mąż i nawet nieżyjąca matka kobiety. 36-latka przyznała się do winy. Wyjaśniła, że fałszowała dokumenty, bo musiała wyrobić normę kredytową narzuconą przez pracodawcę. Pieniądze przekazywała swojej znajomej, a ta miała spłacać kredyty. Okazało się, że spłacono jedynie 60 tysięcy złotych. Prokuratura nie ustaliła, co stało się z pozostałą kwotą. Podejrzana zeznała, że kontakt z jej koleżanką nagle się urwał. Kobieta nie została aresztowana, będzie odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, a z Gdańska relacjonował Grzegorz Armatowski. Emerytowany generał wojsk USA John Allen przyleciał do Iraku, aby zdobyć poparcie dla działań międzynarodowej koalicji walczącej z Państwem Islamskim. Poza Irakiem wysłannik amerykańskiego prezydenta odwiedzi też Jordanię, Egipt, Turcję i Belgię. Na razie dżihadystów w Iraku ostrzeliwują samoloty Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, a w bombardowaniach w Syrii oprócz USA uczestniczą Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Bahrain i Jordania. I na koniec najnowsze ustalenia amerykańskich naukowców. Przeprowadzili oni zapachowy test i doszli do wniosku, że to, jak funkcjonuje zmysł powonienia, może być zwiastunem nadchodzącej śmierci. Eksperci z Uniwersytetu Chicagowskiego przetestowali 3000 osób w wieku od 57 do 85 lat. Badani mieli rozpoznać zapach mięty, ryb, pomarańczy, róży i skóry. Okazało się, że ci, którzy mieli słaby zmysł powonienia, umierali częściej. Prawie 40% z nich zmarło w ciągu 5 lat. W tym samym okresie zmarło tylko 10% z tych, którzy mieli dobry węch. Naukowcy piszą w magazynie publicznej Biblioteki Nauk, że uszkodzenie węchu nie jest bezpośrednią przyczyną śmierci, ale może być sygnałem ostrzegawczym. Ci, którzy mają problemy z powonieniem, powinni iść do lekarza, wnioskują autorzy badań. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Trabzonsporem 1-0 w meczu grupowym Ligi Europy. Jedyną bramkę zdobył Michał Kucharczyk w 16 minucie. Legia grała znacznie gorzej w drugiej połowie. W 88 minucie czerwoną kartkę obejrzał Żyro, ale okazało się, że Legia w osłabieniu grała aż 10 minut, bo sędzia postanowił doliczyć 8. Trabzonsporowi pomimo wściekłych ataków nie udało się jednak wyrównać. W drugim spotkaniu naszej grupy Lokeren wygrało z Metalistem Charków 1-0. W innych ciekawych, zakończonych już meczach Sevilla 2-2 zremisowała z Rijeką, Everton zremisował z Krasnodarem 1-1, podobnie jak Wolfsburg z Lille. Od kilku minut trwają wieczorne spotkania, więcej o nich w sporcie po 23. Jari Mattila-Twala był najszybszy na odcinku kwalifikacyjnym rajdu Francji. Robert Kubica miał 8 wynik. Nasz kierowca we Francji wystartuje po raz drugi w karierze. Rok temu zajął w klasyfikacji generalnej rajdu 9 miejsce. Jak przyznał, odcinek kwalifikacyjny był dość specyficzny, bo miejski. Rajd Francji jest 11. eliminacją Mistrzostw Świata. Po jego zakończeniu kierowcom do końca sezonu pozostaną jeszcze dwie imprezy. Liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw jest Sébastien Ogier, drugi jest Latvala, trzeci Andreas Mikkelsen. Wszyscy z Volkswagena. Tajfun Fanfon niebezpiecznie zbliża się w okolice toru Suzuka, gdzie w niedzielę ma się odbyć wyścig o Grand Prix Japonii Formuły 1. Eksperci ostrzegają, że grozi to ulewnymi opadami, zwłaszcza w sobotę, kiedy kierowcy mają w planach sesję treningową i kwalifikacje. Główny meteorolog F1 podkreśla też, że ekipy mogą mieć problem z przeniesieniem się w poniedziałek z Japonii do Rosji, bo oprócz deszczu we znaki ma się wtedy dawać silny wiatr. Nowe obiekty, m.in. kryta pływalnia, powstaną we Wrocławiu na potrzeby igrzysk World Games 2017. Kilka innych, jak na przykład Stadion Olimpijski, na którym o medale imprezy powalczą żużlowcy, będą zmodernizowane. Renowacja stadionu będzie kosztować prawie 124 miliony złotych, nowa pływalnia niecałe 70 milionów. World Games to igrzyska sportów nieolimpijskich. W programie zawodów w 2017 roku jest 40 dyscyplin. Muzyka.